إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أسمى سيكو موجة لكوة فموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم أكيوة مبند فوند فموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم أكيوة مبيد نأي أكيوة نيوم يمتوم صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم كما بي معاذ: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ايوا معاذ، وجواني ايبي حق يا الله سبحانه وتعالى جويا وجواك نجي ويجوا حق يا واجوا الله اليوجي لازم شمونيه الله سبحانه وتعالى جويا وجواك ني ايبي حق يا واجا جويا الله سبحانه وتعالى نني إبي حق يا الله سبحانه وتعالى جويا وجواك. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. معاذ كأدابنا يشيما أكم جيب متوم صلى الله عليه وسلم أنك سيما الله سبحانه وتعالى نمتوم واكن دي ونوجي وزيدي. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق يا الله سبحانه وتعالى جويا وجواك نوامعبدوا الله سبحانه وتعالى وسمشركيشنا چوچوت. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نحق يا واجا جويا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى amejiwekea haki hii kwa ajili ya waja wake kuwa hata muadhibu yoyote ambaye hata mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alingania katika tauhid katika kila wakati, mpaka akiwa juu ya punda atembea na sahaba wake Muadh amfundisha jambo zito sana na muhimu la tauhid, na kuwa hii ndiyo haki ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyowalazimisha waja wake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipokeshe mimi katika ibada wanazozifanya. Ibada Allah, katika ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, ni ibada ya kumuomba dua Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla fi ula wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Na Mola wenu mlezi Allah subhanahu wa ta'ala akasema, niombeni na mimi nitakujibuni maombi yenu. Kisha akasema, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale wanaofanya kiburi kutokamana na kuniabudu mimi. Na hapa akaita ile ibada ya dua kuwa ni ibada. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, hawa wataingia ndani ya moto wa jahannama wakiwa wadhalilifu. Wa qala Allahu ta'ala, wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Hii misikiti ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, basi msiombe pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala yoyote. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha ibada ya dua, na akatukataza na kututahadharisha kutokamana na kuipeleka hii ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawaita wale wanaopeleka ibada ya dua kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wamekufuru. Qala Allah subhanahu wa ta'ala lahu da'watul haq, yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeombwa kwa haki. Lahu da'watul haq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasit kaffayhi ila al-ma' liyablugha fah wama huwa bibalighi wama du'aul kafirina illa fi dhalal. Yeye peke yake ndiye anayeombwa kwa haki, na wale wanaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala hawaitikii maombi yao. Mfano wake ni yule aliye na kiu, akafika sehemu iliyo na maji, badala ya kuinama na kuyachota yale maji ili kunywa, akanyosha mikono yake kuelekeza kwenye yale maji ili yale maji yamfikie katika mdomo wake, na wala hayatafika. Kisha akasema, wama du'aul kafirina illa fi dhalal, na haikuwa dua ya makafiri isipokuwa ni katika upotofu. Allah subhanahu wa ta'ala kawaita kufar wal iyadhu billah. Wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala asema tena, wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar, na yote anayeomba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala miungu feki mengine. Waman yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bi, hana hoja juu ya hilo, hana dalili ya Qur'an wala sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika hilo. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, huyu hisabu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala mola wake aliyemuumba. Innahu la yuflihu al-kafirun, hakika hawafaulu makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya akawaita wale wanaoomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni kufar. Haya yote ni kututahadharisha sisi ibada ya dua tusimpelekee yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ويقول الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد الله سبحانه وتعالى aweka wazi kuwa haki inapotupwa katika batil na uongo, ukitamaki utaukuta uongo umetoweka, haubakii uongo inaposimama haki. Na hili ni jambo ambalo atakikana muislamu asiwe na shaka nalo. Walhaq mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadhihi sunnatur rahmani. Haki Allah subhanahu wa ta'ala atainusuru, ingawa lazima watu wa haki watapata mtihani, hilo lisikushangaze kwa sababu ni njia yake Allah subhanahu wa ta'ala aloiweka. Ibada Allah, katika jambo la shirki ambalo limeenea sana na baadhi yao hulilingania mpaka ndani ya misikiti, ni watu kuwaomba maiti pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo ambalo baadhi ya watu mpaka leo walifanya wal'iyadhu billah, pamoja na kuwa haki iko wazi ameizungumza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala dhalikum Allahu rabbukum lahul mulk. Aya ya kwanza miongoni mwa aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amevunja maguu ya batili ya shirk, asema Allah subhanahu wa ta'ala dhalikum Allahu rabbukum lahul mulk. Huyo ndiye Allah subhanahu wa ta'ala mola wenu mlezi, ufalme wote ni wake yeye. Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Na wale mnaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala hawamiliki hata mfuko wa kokwa ya tende. Ukiwa wana tende, ndugu yangu Muislamu, katika ile konde au kokwa ya tende kuna mfuko. Ule mfuko unaitwa kwa lugha ya Kiarabu qitmir. Allah subhanahu wa ta'ala sema ma yamlikuna min qitmir, hata mfano wa kile kitu ambacho ni kidogo kabisa hawamiliki hao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema in tad'uhum la yasma'u du'akum, mkiwaomba hawasikii maombi yenu. Hawa wafu mnaowaomba na kuwaitakidi kuwa ni mawalii, mukawaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, in tad'uhum la yasma'u du'akum. Lakini pengine waje na shubuhat waseme kuwa wasikia. Allah subhanahu wa ta'ala sema walau sami'u mastajabu lakum, na lau kama wangenisikia hayo maombi yenu mnaowaomba, hawawezi kuwaitikia mnaoyataka. Na hapa ndiyo palipo khatari. Allah subhanahu wa ta'ala akasema ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله كيكيتا كيتانو شاكم وامبا سيكوا يا سبحانه وتعالى دعاؤك يبلكك وسيكوا الله سبحانه وتعالى كواني كيتانو كنا شويتو شرك. ويوم القيامة نسيك يا قيامة هومنا وهومبا يكفرون بشرككم وتكنوش هو وشركين من وفنيا. نهكونا تكيكوبا خباري أمبازو هزين شاكا لنياك مثل خبير وهو الله سبحانه وتعالى مجوزي ومن بيوتي. بيجيني واتسامة سيسياتوان بيواو lakini wao tuombea shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, sikiza jawabu lako. Wa ya'buduna min duni Allah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala awaambia, enyi mnaoahada watu kuwa hawataombea shafa'a wakiwaomba, wayabuduna min duni Allah, na wanaabudu visivyokuwa Allah, ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum, miungu feki haiwadhuru wala haiwanufaishi na chochote. Ewe unayechukua safari ukaenda mpaka Makina Road eti wenda kumuomba maiti, wallahi la yadhurruka wala yanfa'uk, hakudhuru wala hakunufaishi. Na tuwauliza kama alivyouliza Ibrahim alayhi salatu wassalam, هل ينفعونكم من تدعون او هل يسمعونكم من تدعون او ينفعونكم او يضرون. يا هو واسكيا منapoomba au wanufaisha na kuadhuru, wallahi hawadhuru chochote wala hawanufaishi chochote. Ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum, kisha watu wa illa na sababu, wayakuluna haulai shufa'auna inda Allah, wallahi hivi ndio wanavyosema, hawa ndio watakaotuombea shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sisi ni watu wa dhambi, hawa ni watu wa Allah. Mpaka wengine wakafikia kutafsiri aya sivyo kabisa, wakasema hawa ni watu wa Allah, kwa hivyo lazima tupitie kwao watuombea shafa'a mbele ya Allah. قال جل وعلا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. نيني ديوم نتكوكم جوز الله ولا أسيا وتنبوا بنغوني والأرضين كتك وشريكا الله جويم شريكا يوتبا مجرأي سبحانه وتعالى عما يشركون. أمتكسيك الله سبحانه وتعالى kutokamana na hivyo mnavyowashiriki hao mnaowashirikisha pamoja na yeye. Kwa hivyo shafa'a ishaanguka, kilichobakia watasema hao watujiongeza na kutukaribisha sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نوالي ولي أتكولي ولينزي باسن الله سبحانه وتعالى وكدائك وهتوابود اسبقوا وتكربيشن الله سبحانه وتعالى حقيقة الله توكم بين واتو توحيدنا واتو شرك. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna Allah la yahdi man huwa kadhibun, akawaita ni waongo tena kafar, wingi wa kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hawa wanaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala hawana chochote wanachokimiliki katika hii ardhi wala mbingu, hawastahiki kuomba, awe ni malaika awe ni mtume awe ni wali awe yoyote atakayekuwa, duani haki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala yuhaddid, atuma makamio makali na kusema qul ud'u alladhina za'amtum min duni Allah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min shirk wama lahu minhum min dhahir. Sema ya Muhammad, kuwaambia nendani mkawaombe miungu feki hao mnaowadai pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hawamiliki hata mfano wa mdudu chungu mbinguni wala ardhini, pengine hawamiliki basi wala shirika. Allah asema wama lahum fihima min shirk, hakuna chochote wanashea pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza kusema labda wamsaidia, wama lahu minhum min dhahir, Allah hataki usaidizi wa mtu yoyote. Wataruka na kusema twataka watu waombe shafa'a, Allah akawajibu wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina lah. Na shafa'a haitamfaa wala haitafaa mbele Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa yule atakayepewa idhni na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, innahu at-tauhid. Hivi ndivyo alivyozungumza Mola wetu subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Asikudanganyani Muislamu, Waislamu msidanganye na yeyote anayewaambia kuwa katika dua mpaka upitie kwa maiti fulani, la, bali omba moja kwa moja kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka ar-rahim wa rabbuka al-karim hayyun yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma safra. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa haya, aona haya kwa mja wake anapomnyoshea mikono yake amrejeshe sufuri bila kumpa. Vipi tena uende kwa mwingine ukamwombe asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Walinganizi wa shirk, ittaqullaha fil muslimin, mkani Allah subhanahu wa ta'ala, isije mkawa sababu ya kuwatumbukiza wengi katika Waislamu motoni, waliyadhu billah. Ibadallah, tukisomeni kitabu cha Allah kwa mazingatio, utakuta kuwa kitabu chote cha Allah subhanahu wa ta'ala chatuelekeza katika kuelekeza ibada zetu zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.